vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Efendim herkese merhabalar, günaydınlar. Kardeş Türküler'le merhabamızı verdik. Güne yandı bağrım dedi. Kardeş Türküler'in ilk albümünü anımsayacaksınız. Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu ismiyle, BGST ismiyle yayınlanmıştı. İşte o albümden Yandı Bağrım dediler. Sesimizin ulaştığı herkese merhabamızı gönderdikten sonra güneşli bir İstanbul sabahına uyandık ama meteorolojinin uyarıları da var. Bakınız hava durumu gün boyunca nasıl olacak? Değerlendirmelere göre iç ve doğu bölgelerin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı, diğer bölgelerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılar ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Evet, çığ tehlikesi uyarısı Doğu Karadeniz'e dair ve Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü nedeniyle yaşanabilecek muhtemel bir tehlike. Buzlanma ve don olayı uyarısı dediği gibi özellikle iç Anadolu'da ortaya çıkan bir uyarı. Marmara bölgesi parçalı bulutlu, öte yandan Trakya ve bölgenin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı da sis hadisesiyle birlikte beklenmekte. Efendim, İstanbul parçalı bulutlu olacak. olacak. Gün boyunca yağış yok bugün. Üstelik 10 dereceye kadar çıkan bir hava sıcaklığı da söz konusu. Dolayısıyla sıcak bir İstanbul yaşayacağız hep beraber. Zaten başladık da yaşamaya. Güzel güneşli bir sabaha uyandık. Gün boyunca da böyle devam edecek. Bizim şarkılarımız, türkülerimiz de listemiz de oldukça sıcak. Ne diyelim? Hoş geldiniz diyelim programımıza. Yolla yarim tez yolla desin Barış Manço. Sonra gündeme şöyle bir bakalım neler var neler yok. Barış Manço seslendirdi. Yolla yârim tez yolla dedi sevgili dinleyenler. Dediğim gibi gündeme şöyle bir bakacağız demiştim. Önce dilerseniz haber sitelerine göz gezdirelim. Merve 4 maç ceza geldi. Spor haberiyle başlayalım. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray Beşiktaş derbisinde Oğuzhan Özyakup'a tükürdüğü iddia edilen Melo'ya 4 maç ceza verdi. PFDK'nın bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlardan bir tanesi de bu. Galatasaray 27 Ocak 2013 tarihinde oynanan Galatasaray Beşiktaş maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10 bin lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş. Öte yandan Fenerbahçe'nin yine 26 Ocak 2013 tarihinde oynanan Gaziantepspor Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10 bin lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş. Epey uzun bir liste var. 32 tane karar çıkmış bu toplantıdan sevgili dinleyenler. Ama galiba spor gündemini en belirleyen madde Felipe Melo'ya 4 maç ceza verilmesi. Bu özellikle spor severleri ilgilendiren bir haber diyelim. Bunun dışında siyasi arenada da oldukça hareketli bir gündem var. Ama geçmeden önce biraz daha neşeli şarkılar dinlemeye devam edelim. Nazan Öncel seslendirecek bu defa listemizde Ekilmekteyim isimli şarkısıyla var. Bitirdin albümünü anımsayacaksınız Nazan Öncel'in. İşte o albümden de Ekilmekteyim sevgili dinleyenler. Siyasi gündeme şöyle bir bakacak olursak, mecliste biliyorsunuz ırkçılık tartışması var birkaç gündür. CHP'li Birgül Ayman Güler'in Türk ulusuyla Kürt milliyeti eşit değildir sözlerine CHP'li Ali Haydar Öner'in de destek vermesi meclisi yine gerdi. BDP'li Sırrı Sakık'ın Kafkaslardan, Boşnaklardan gelenler bu ülkenin sahipleri değilsiniz, haddinizi bilin şeklindeki sözlerine CHP'li Emine Ülker Tarhan, sizin gibi kafatasçı değiliz, ırkçılığın alasını yapıyorsunuz diye yanıt verdi. Diyarbakır'da Selahattin Eyyubi Üniversitesi adıyla Vakıf Üniversitesi kurulmasını öngören kanun tasarısının görüşmesi sırasında tartışma çıktı. CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için varız, Türk Kürt ikizdir diye konuştu. Bu arada AK Parti sıralarından Birgül Ayman Güler öyle demiyor şeklinde söz atıldı. Öner ise Birgül Ayman Güler de çok doğru söyledi. Türk ulusuyla Kürt milliyeti bir değildir. Türk ulusuyla Türk milliyeti de bir değildir. Türk Kürt ikizdir. Cumhuriyeti kuranlar kardeştir dedi. Öner'in Birgül Ayman Güler de doğru söylüyor sözlerine AK Parti ve BDP sıralarından tepki geldi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İç'ten Öner'e yönelik, kaç sefer Diyarbakır'a geldin kardeşim? Sen Diyarbakır'ı biliyor musun? Sen Kürt müsün? Diyarbakır'da niye yoksun? Tabela partisisin. Oy bile alamazsınız. Sizler bizleri 1925'lerde de, 37'lerde de, 57'lerde de terk ettiniz. O günden beri Diyarbakır'a giremezsiniz. Girebilmek için abdest alman lazım senin. Biz seninle eşit değiliz. Elhamdülillah, zaten ben seninle eşit olmak istemem. Biz bu ülkenin sahibiyiz dedi. Evet, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'in Öner'e yönelik sözleri böyleydi. Yeniden söz alan CHP'li Öner, kendisinin Gercüş kaymakamlığı yaptığını, Diyarbakır'a gittiğini ifade etti. Öner İçten'e yönelik, Diyarbakır'a çok gittim. Diyarbakır senin babanın malı mı? Diyarbakır, Tunceli, İzmir, Ankara hepimizin dedi. Öner görevleri sırasında hiç kimseye haksızlık yapmadığını ve yaptırmadığını belirterek, ben bir silah tüccarı değilim. Silah tüccarları hangi yasa önerilerini bu meclise sundular onu iyi biliyoruz. Onlardan birinin adı da Sayın Cuma İçten'dir dedi. Tartışmaların tabi devam etmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Güldal Mumcu oturuma ara verdi. Genel kuruldaki tartışma aradan sonra da devam etti sevgili dinleyenler. Oldukça yoğun bir tartışma söz konusu oldu. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık CHP'yi ırkçılık yapmakla suçladı. İsmet İnönü'nün 1925 yılında yaptığı bir konuşmadan da örnek verdi. Evet, gündem böyle. Tekrar harlı bir gün yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, mecliste ırkçılık tartışması vardı AKP, BDP ve CHP arasında. Tekrar listemize dönecek olursak, müzikle soluklanacak olursak, Coşkun Demir'den dinleyeceğimiz bir eser var. Eskilerden bir şarkı. İçin için yanıyor diyecek Coşkun Demir ve Grup Gak sevgili dinleyenler. Eski Sevdalar albümünden dinliyoruz. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Onun için anıyor, anıyor bu gönlüm. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Onun için anıyor, anıyor bu gönlüm. O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönül anıyor? O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönül yanıyor? Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Ah, unut onu gönlüm, unut onu sende. Unut onu gönlüm, unut onu sende. Ne neden niçin anıyor? Arıyor bu gönlüm, onun için soruyor. Soruyor bu gönlüm, neden niçin anıyor? Arıyor bu gönlüm, onun için soruyor. Soruyor bu gönlüm, o bir vefasızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönül arıyor? O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönül soruyor? Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Ah, unut onu gönlüm, unut onu sen de. Unut onu gönlüm, unut onu sen de. Unut onu gönlüm, unut onu sen de. Unut onu gönlüm, unut onu sen de. Evet sevgili dinleyenler, hep beraber dinledik Coşkun Demir'den bu eski şarkıyı. Biraz daha çalışma yaşamı ve siyasi gündemde kalacağız. İlk haberimizi az önce aktardık, meclisteki tartışmaydı. İkinci haberimizse Laden'in damadına film gibi operasyon düzenlendi başlıklı haber. Amerika'nın terörist faaliyetleri nedeniyle tüm dünyada aradığı ve öldürülen El-Kaide lideri Usama Bin Laden'in damadı Süleyman M. Ankara'da MIT CIA operasyonuyla yakalanmış sevgili dinleyenler. Öldürülen El-Kaide lideri Usama Bin Laden'in damadı Süleyman M. Ankara'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Süleyman M.'nin 2001'deki 11 Eylül saldırılarından sonra kayıplara karıştığı ve bugüne kadar İran'da özel bir kampta kaldığı belirlendi. Milliyet'in aldığı bilgilere göre bir süre önce Amerika Gizli Servisinden gelen bir bilgi üzerine harekete geçen MIT, Amerika'nın 2011'de özel operasyon birimiyle Pakistan'da ölü olarak ele geçirdiği radikal dinci terör örgütü El-Kaide'nin lideri Usama Bin Laden'in damadı olan Süleyman M.'nin izine Ankara'da ulaştı. 2001'de Amerika'nın New York kentindeki Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik saldırılar sonrasında Afganistan'daki El-Kaide kampından ayrılan Süleyman M.'nin bugüne kadar İran'da özel bir kampta kontrol altında tutulduğu anlaşıldı. İran'ın kamptan çıkarması sonrasında kullandığı sahte Suudi Arabistan pasaportuyla yasa dışı biçimde İran'dan Türkiye'ye geçen Süleyman M. Ankara'ya kadar gelmeyi başardı. Süleyman M. Amerika'nın yerini tespit ederek MIT'e bilgi vermesinin ardından Çankaya'da kaldığı otelde yakalandı. Süleyman M.'nin daha önce Kuveyt vatandaşı olduğu ancak terörist faaliyetlere katıldığı gerekçesiyle Amerika güvenlik birimlerince tüm dünyada araması nedeniyle Kuveyt devletince vatandaşlıktan çıkartıldığı öğrenildi. Vatansız konumunda olan Süleyman M.'nin Ankara'da emniyette sorgulandıktan sonra mahkemeye çıkartıldığı ancak sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmak suçu dışında Türkiye'de işlediği suç olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı bildirildi. Serbest bırakılmasına rağmen Süleyman M. sınır dışı edilmek amacıyla yeniden emniyete teslim edildi. Amerika'nın kendilerine teslim edilmesini istediği öğrenilen Süleyman M.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından kanunlar gereği İran'a sınır dışı edileceği öğrenildi. Amerika güvenlik birimlerinin Süleyman M.'yi teslim aldıktan sonra El-Kaide faaliyetleri çerçevesinde sorgulamak istediği ancak Türkiye'nin mevzuat gereği bunu yerine getiremediği bildirildi. Süleyman M.'nin yakalanması kamuoyundan da gizli tutuldu. MIT ve emniyet tarafından İçişleri Eski Bakanı İdris Naim Şahin'le Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çalışma ekibinin bilgilendirildiği öğrenildi. Usama Bin Laden'in damadı Süleyman M.'nin Türkiye'ye sığınma amacıyla geldiği ve halen Suudi Arabistan'da yaşayan ve aynı zamanda da Bin Laden'in kızı olan eşinin yanına gitmek istediğini bildirdiği belirtiliyor sevgili dinleyenler. Evet, Süleyman M. Ankara'da, daha doğrusu Çankaya'da yakalandı ama Amerika'ya teslim edilmiyor. Bütün şeyler bittikten sonra, işlemler bittikten sonra da mevzuat gereği yine sınır dışı yapılacağı belirtiliyor. Evet, tekrar müzik diyoruz. Tekrar Erkin Koray'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla listemize dönüyoruz. Yalnızlar Rıhtımı diyor Erkin Koray'dan. Radyo Hava. Bir ben miyim perişan gecenin karanlığında? Yosun tutu gözlerim yalnız ardımında. Bir ben miyim perişan gecenin karanlığında? Bütün gece ağladım dalgalar kucağında. Yosun tuttu gözlerim yalnız ardımında. Bütün gece ağladım dalgalar kucağında. Yosun tuttu gözlerim yalnız ardımında. Unuttular, uçup gitti martılar. Geceler ben ve deniz, yalnızlar rıhtımında. Bir beni mi unuttular, uçup gitti martılar. Geceler ben ve deniz, yalnızlar rıhtımında. Bütün gece ağladım dalgalar kucağında. Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında. Bütün gece ağladım dalgalar kucağında. Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında. Yalnızlar rıhtımı dedi. Erkin Koray'dan dinledik sevgili dinleyenler. Oldukça ilginç bir haber var. Yıllar sonra ortaya çıkan bir dizi fotoğraf eşliğinde verilen bir haber bu. Benzin bidonuyla Madımak yolunda başlığıyla yer bulmuş. Bugün hem gazetelerde hem de haber sitelerinde. 20 yıl önce Madımak'ta 35 kişinin yakılarak katledildiği olaylarla ilgili yeni fotoğraflar ortaya çıktı sevgili dinleyenler. Fotoğraflarda bir göstericinin elinde benzin bidonu dikkat çekiyor. 35 kişinin yakılarak can verdiği Sivas olaylarıyla ilgili kamuoyu tarafından bilinmeyen fotoğraflar ortaya çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'na gönderilen fotoğraflarda göstericiler Madımak Oteli'ne doğru yürürken görülüyorlar. Fotoğraflarda bazı göstericilerin elinde benzin bidonu olduğu görülüyor. Benzin bidonu mu? Kayıtlara göre kalabalık 14.40'tan itibaren yürüyüşe geçiyor. 14.44'te alınan görüntüde takkeli ve şalvarlı kişiler kalabalık içinde yürürken görülüyorlar. Aynı dakikadaki kayıttaysa elinde bir bidon bulunan gösterici dikkatleri çekiyor. Elinde bidon bulunan kişi de yine video görüntülerden üretilmiş bu fotoğrafta kırmızı çemberle işaretlenmiş. İlerleyen dakikalara ait görüntülerde ise yine yürüyen kalabalığı durdurmaya çalışan az sayıdaki polis görülüyor. 2 Temmuz 1993 yılındaki Madımak Oteli'nde aralarında aydın ve sanatçıların olduğu 35 kişi yakılarak öldürülmüştü. Katliamla ilgili davada bugüne kadar 121 kişi çeşitli hapis cezaları almıştı. 7 kişi açılan dava ise zaman aşımı nedeniyle düşmüştü sevgili dinleyenler. buna dair bir haber de benzin bidonuyla Madımak yolunda başlığıyla bugün hemen hemen tüm haber sitelerinde yer bulmuş bu fotoğraf eşliğinde fotoğrafı da görebilirsiniz. Pekala, tekrar müzik diyeceğiz ve bu defa gerçekten eskilere gideceğiz. Dizi müziklerinin belki çok da popüler olmadığı yıllara, çünkü az sayıda dizi vardı ve herkes de izlerdi. Hakikaten çok kaliteli, çok güzel yapımlardı. İşte onlardan bir tanesi de Süper Baba'ydı. Anımsayacaksınız, benim çocukluğuma denk düşüyor. Orada Oya Küçümen'in seslendirdiği Yeni Türkü'nün bestesi vardı. Bana Bir Masal Anlat Baba. Dilerseniz onu dinleyelim. Hoşundayım. Bir sabah şarkısı olsun. Sonra da tekrar gündeme dönelim. Şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. İçinde bütün oyunların, kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay. Bana Bir Masal Anlat Baba dedi. Oya Küçümen'in o nefis yorumuyla dinledik sevgili dinleyenler. KGS tarih oldu. Otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan KGS'nin kullanımdan kaldırılması kapsamında Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile otoyol gişelerinde saat 00 itibariyle KGS ile geçişler durduruldu. Gişeleri dubalarla kapatan görevliler KGS tabelalarını da kaldırdılar. Belki dün gece rastlayanlarınız da vardır. Boğaziçi Köprüsü'ndeki KGS gişesinden son geçenlerden Halil Başkaya trafiğin akması noktasında sıkıntı oluyordu. Artık durmadan geçeceğiz, o açıdan çok önemli diye yorumda bulunmuş. Evet, böylece bir sayfa daha kapandı. KGS'de tarih oldu diyelim ve Demet Sağıroğlu'nun son albümüne kulak verelim sevgili dinleyenler. Hiç Özlemedin Mi albümü geçtiğimiz ay yayınlandı. İşte o albümden Seni Çok Sevdim diyor. Sanki en büyük dertli, her şey bir anda üst üste gelir, yorulursun ya hani. Sen de benimle Ben seni çok sevdim çok, artık bir daha yok bu aşktan daha ötesi. Ben tek seni sevdim çok, senden fazlası yok, yok ki daha ötesi. Ben seni çok sevdim çok, artık bir daha yok bu aşktan daha ötesi. Ben tek seni sevdim çok, senden fazlası yok, yok ki daha ötesi. Gelse de omza binse de dertleri şöyle elimin tersiyle bir kenara ittiğimde, işte sen de böyle anlarda öpüyorsun ya kalbimi. Varlığınla tüm yaralarımı okşuyormuşsun gibi. Ben seni çok sevdim çok, artık bir daha yok bu aşktan daha ötesi. Ben tek seni sevdim çok, senden fazlası yok, yok ki daha ötesi. Ben seni çok sevdim çok, artık bir daha yok bu aşktan daha ötesi. Ben tek seni sevdim çok, senden fazlası yok, yok ki daha ötesi. Ben seni çok sevdim çok, artık bir daha yok bu aşktan daha ötesi. Ben tek seni sevdim çok, senden fazlası yok, yok ki daha ötesi. Ben seni çok sevdim çok, artık bir daha yok. Ben tek seni sevdim çok, senden fazlası yok, yok ki daha ötesi. Ben seni çok sevdim çok. 1, 2, 3, 4. Devinim 1970'lerden 2000'lere. Slow, New Wave, New Age, Pop, Disco, Funk ve Dans türleri. Hua! Fatih Güçlü'nün hazırlayıp sunduğu Devinim her cuma saat 15'te. Hua, hua, hua, hua, hua. Evet sevgili dinleyenler, Avukat Fatih Güçlü yepyeni bir programla karşınıza geliyor. Şubat ayının ilk programı. Aslına bakarsanız bu sezonun da ilk programı. Bizlere merhaba diyecek aklınızda bulunsun. Bugün başlıyor ilk programına. Devinim ismiyle saati 15'te dinleyebilirsiniz. Bu da günün sürprizi olsun bizden sizlere. Tekrar gündeme dönecek olursak, radyo gündeminden memleket gündemine. Efendim, Türkiye göklerdeki faizi yere indirdi diyor Financial Times gazetesi. Türkiye'nin yüksek seviyelerdeki faiz oranlarını düşürdüğüne dikkat çekmiş ve Türkiye'deki piyasalardaki performansını değerlendirmiş. Gazete Türkiye'nin yüksek seviyelerdeki faiz oranlarını yere indirdiğine dikkat çekerek şöyle diyor, İMKB Başkanı İbrahim Turhan'la konuşmuşlar ve eski günlerin geride kaldığı, Ankara'nın artık kendini bölgede bir rol modeli olarak gördüğünü yazmış. Ve Bir başka haberde yine trafikten, trafik cezası evlerde kavga çıkardı. Otobanda hız yapan araçlar tek tek kameraya alındılar. Fotoğraflı cezalar evlere yollandı. Bunun üzerine eşler arasında kriz çıktı. Yanındaki kim? Eve gönderilen fotoğraflı cezalar aile içi çatışmaya bu şekilde yol açtı. İstanbul'da E5 karayolu üzerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni bir uygulama başlatıldı. Yüzler gizlenmiş, Mecidiyeköy, Bahçeli Evler, Topkapı ve Yeni Bosna'ya kameralar ve radarlar yerleştirildi. Hal böyle olunca 70 km hız sınırını geçen sürücüler anında tespit edilip tek tek fotoğraflandı. Sürücü dışında araçta bulunan kişilerin yüzünü mozaikle kapatan yetkililer cezaları fotoğraflı belgesiyle birlikte ait oldukları adreslere bir bir postaladılar. Bunun üzerine çiftler arasındaysa kriz çıktı işte. Çünkü bazı fotoğraflarda yan koltukta oturan kişiler gerçekten yabancıydı. Bazıları ise yüzü kapatıldığı için tanınmaz haldeydi. Sürücü ister çapkın ister masum olsun, aile içinde yanındaki kim çığlıkları yükselmiş. Bu da tartışmalara yol açmış. Radyo Hava. Bir rüya, bir ümide yaslanıp yaralandık, tutunduk sevgilere, düşe kalka hep yol aldık, yenilme gel yenilme. Ölümsüz, özgür çocukluğuna yeniden yol ver haydi, koş haydi gel. Bir avuç sevinç al annenden, bana da biraz ver. Öylesine, öylesine yalnızız ki şu koskoca şehir ve biz, bak ne olur. Sen gel. Belki de aldatıldık, belki dünya hiç dönmüyor, imkansız yanıldılar. Ölüm yok, ölülmüyor, imkansız, ah imkansız. Gel uçurtma, bayramları var, haydi seni de gel. Ölümsüz, özgür çocukluğuna yeniden yol ver haydi, koş haydi gel. Bir avuç sevinç al annenden, bana da biraz ver. Öylesine, öylesine yalnızız ki şu koskocaman şehir ve biz, bak ne olur bari sen gel. Uçurtma bayramlarıydı. Levent Yüksel'den dinledik. Sevgili dinleyenler, devam ediyoruz yine yayınımızı diğer haberlerimizle. Bu arada kültür sanat alanından da birkaç haberim var. Bunlardan bir tanesi Halil Sezai yeni albümü şerefine Ey Aşk diyecek. Halil Sezai yeni albümü Ey Aşk'ı Jolly Joker'da bu akşam görücüye çıkartıyor. Sevenlerine özellikle duyurulur. Turkcell Müzik'ten canlı yayınlanacak konserde yeni parçalarının yanında ilk albümünden de sevilen şarkılarını seslendirecek. İşte Duman, Fırtına, Sen ve Ben, bunlardan birkaç tanesi. Jolly Joker İstanbul sahnesinde çeşitli tiyatro oyunları ve dizi filmlerde oynayan Halil Sezai, Badem'in ikinci albümünün ilk klibi olan Kalpsiz'de de rol almıştı. Son olarak geçen sene gösterime giren İncir Reçeli adlı sinema filminde başrol oynayan müzisyen, aktörün en çok bilinen şarkısı Sen ve Ben, Fırtına, İncir Reçeli'nde söylediği Duman şarkısıydı. Sevenleri zaten biliyorlar ama bugün vereceği konserden de haberiniz olsun diyelim. Hakan Günday'dan çok uzun bir hikayenin tam ortası sevgili dinleyenler. Bu haberde yine kültür sanat gündeminden bir haber. Türkiye Edebiyatı'nın kendine has isimlerinden Hakan Günday'ın Piç isimli romanından uyarlanan Hiç filmi Selim Demirdelen yönetmenliğinde uzun metraja dönüşürken, yazar şimdi de senaryosunu yazdığı Çok Uzun Bir Hikayenin Tam Ortası kısa filmiyle gündemde. Ertuğ Tüfekçioğlu'nun yönetmenliğinde Fransızca çekilen film 30 Ocak'ta Paris'te seyirci karşısına çıktı. Başrollerini yine Fransız bir aktris ve İbrahim Crenshaw'ın paylaştığı filmin ülkemizdeki gösterim tarihi ise henüz belli değil. Filmin konusu ise Mirel, Derun, Paris ve gerçekler. Hepsi de yaşamak için geceyi bekler ve o gecenin sabahında hangisi hala hayattaysa diğerlerini geçmişe gömer. Binbir Gece Masalları, Arap sinemasına bir yolculuk ve Teen International Shorts Festival seçkisi Şubat'ta, bu arada Pera Film'de sizlerle birlikte olacak. Aklınızda bulunsun, özellikle özel ve bağımsız sinemaları takip edenlere diyelim. Radyo Hava. We'll be right back. Duman'dan dinledik Hayatı Yaşa Dedi. Yavaş yavaş programın da sonlarına yaklaşırken son haberimizi sizlerle paylaşayım. Efendim, genç Osman'ın öldürülüşündeki tek suçlu sadece Yeniçeriler miydi? Herkes, hatta Osman'ın ruhu bile Osman'a yalan mı söylemekteydi? Sayfa 6 yayınlarından çıkan 7 kule yüzlerce yıllık karanlık sırları fısıldamakla kalmayıp Osmanlı tarihine ve günümüze bambaşka gözlerle bakmanızı sağlayacak diyor basın bülteninde. Erdal Küçük Yalçın yazmış kitabı, 7 Kule ismiyle de yayınlanmış. Tarihi kitaplara ya da romanlara ilgi oldukça büyük biliyorsunuz. İşte bu kitapta o minvalde yer bulmuş. Genç Osman'ın öldürülüşü Osmanlı tarihinin en trajik katliamlarından biridir. Peki genç Osman gerçekten de tarih kitaplarının yazdığı gibi Yeniçerilerin doymak bilmez hırsı yüzünden mi katledilmiştir? Yoksa Osman'ın henüz 18 yaşındayken trajik bir sona götüren olayların ardında günümüzde kuralları unutulmuş, taşları kaybolmuş ve ustaları yok olmuş bir strateji oyunu mu yatmaktaydı? Evet, 7 Kule sayfa 6 yayınları tarafından yayınlandı. Özellikle diyelim ki meraklısını almak isteyenlere duyurulur. Pekala, bugün aynı zamanda tabii kültür sanat dünyasından son haber dedim ama programı da veda etmeden önce bu haberle bitirmek istiyorum. Kültür sanat sayfasını en azından. Barış Manço'nun ölüm yıl dönümü sevgili dinleyenler. Bugün 1 Şubat 1999'da aramızdan ayrılmıştı. Anımsayacaksınız Barış Manço. Birçok etkinlik düzenlenmekte, anma etkinlikleri. Biz de istedim ki programımızda yer verelim. Hem programımızın açılışında Barış Manço ile başlamıştık. Şimdi de dilerseniz sevenlerine bu sabah programında günaydın çocuklar desin Barış Manço. Günaydın çocuklar. Hep güler yüzle karşılarsınız beni. Hey hey, hey, hey. Günaydın çocuklar. Günaydın. Sabah akşam bıkmadan dinlersiniz beni. Dün gece düşündüm de renkler olmasaydı yaşanmazdı bu dünyada. Korktum odur ki kapkara bir dünyayı İsteyenler var aramızda. Oyun ister bazen büyükler, tabancalar, kılıçlar, tüfekler. Zevk meselesi bu, karışılmaz, tartışılmaz. Zevkler ve renkler sizin olsun, bütün bu zevkler. Bırakın renkleri çocuklara. Hey, hey. Günaydın çocuklar. Günaydın. Siz hiç kırmızı bir ağaç gördünüz mü? Hey hey, hey, hey. Günaydın çocuklar. Günaydın. Gökyüzü neden mavi düşündünüz mü? Başak sarı, çim yeşil, her şeyin bir rengi var. Değişmez doğanın dengesi. Mor, turuncu, sarı, eflatun, pembe, haki. Çamur bile kahverengi. Oyun ister bazen büyükler, tabancalar, kılıçlar, tüfekler. Zevk meselesi bu, karışılmaz, tartışılmaz. Zevkler ve renkler sizin olsun, bütün bu zevkler. Bırakın renkleri çocuklara. Uzakta bir ülkede insanlar anlaşmış, tam silahları bırakırken içlerinden ikisi hemen karşı çıkmış. Sonuçta onlar kazanmış. İkisinin de önünde birer düğme varmış. Biri yeşil, diğeri kırmızı. Bir, iki, üç demişler, basıvermişler. Ve sonunda dünya kapkaranlık olmuş. Tam istedikleri gibi. Bazen büyükler, tabancalar, kılıçlar, tüfekler, zevk meselesi bu. Karışılmaz, tartışılmaz, zevkler ve renkler sizin olsun. Bütün bu zevkler, bırakın renkleri çocuklara. Oyun ister bütün çocuklar. Evet, günaydın çocuklar dedi Barış abimiz, Barış Manço. Sevgili dinleyenler, aramızdan ayrılalı o kadar uzun yıllar oldu ki, 99'da aramızdan ayrılmıştı. Ama hala her bir şarkısını severek ve keyifle dinliyoruz. Eminim yıllarca da bu durum değişmeyecek. Zaten sanatçıyı sanatçı yapandı ürettiği eserlerin kalıcı olması. Barış Manço da Türk müziğinde önemli bir dönüm taşlarından bir tanesi. Dolayısıyla da sevenlerine, özleyenlere bu şarkıyla programı bitirelim istedim. Şimdi sevgili dinleyenler, peki benden sonra ne olacak? Radyo Havan'da nelerle karşılaşacaksınız? Yepyeni bir program başladığını söylemiştim az önce, ama bir kez daha anımsatmakta fayda var. Bugün itibariyle Devinim isimli bir programla buluşacaksınız. Saati 15'te bundan böyle her cuma sizlerle buluşuyor. Bunun dışında soru cevapta klasik olduğu üzere saat 11.30'da Eczacı Gülcem'in Kılıç yine bir soru ve yanıtla karşınızda olacak. 12'de öğle bülteninin hemen ardından sektör içi haberlerle Burcu Günüşen Eczacı gündeminde sizlerle birlikte olacak. Yine 13'te isteklerinizi Suat Gülbinat müzik kutusunu kurarak dinletecek 14'e değin. Ardından caz severler radyo başında olsunlar, çünkü saat 14'te kahve molasında yine bir mola, caz molası olacak radyomuzda. Kadraj radikal sinema yazarı Şenay Aydemir sizlere yine haftalık yorumlarını, değerlendirmelerini aktaracak. Bu hafta gösterime giren filmlerden den vuracak. Ardından dediğim gibi nostalji rüzgarı var. Saati 17'de Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli yine 45'likleriyle haftayı bitirecek. Saati 15'te de Devinim isimli programla Fatih Güçlü bizlerle birlikte olacak. Efendim şimdilik hoşça kalın. Gün boyu radyonuz açık kalsın diyelim ve kaçırdığınız programlar olursa da yine arşiv kısmını tıklayarak oradan dinleyebilir ya da bilgisayarınıza indirebilirsiniz diyelim. Öncelikle keyifli hafta sonları diyorum C vitamini adına. Elbette pazartesi tekrar buluşacağız sizlerle. Radyo Havan'da kalın. Ve Göksel'le veda ediyoruz. Sen bensiz, ben sensiz diyor. Hoşça kalın. Dışarıda bir yaz yağmuru, yaş sokaklar sensiz bensiz. Dışarıda bir yaz yağmuru, yaş sokaklar sensiz bensiz. Akşam olmuş ılık rüzgar, loş ışıklar sensiz bensiz. Akşam olmuş ılık rüzgar, loş ışıklar sensiz bensiz. Bir masalmış geçen yıllar, kaç yaprak var elimizde. Aşk bir rüyaymış, uyandık adı kaldı. Ses vermiyor çalgıları, tavernalar sensiz bensiz. Ses vermiyor çalgıları, tavernalar sensiz bensiz masamızda yabancılar hatıralar sensiz bensiz masamızda yabancılar hatıralar sensiz bensiz bir masalmış geçen yıllar kaç yaprak var elimizde aşk bir rüyaymış uyandık adı kaldı artık bu hikaye kader çeksin kapımızı bitsin artık bu hikaye kader çeksin kapımızı kapanmışız kalbimize sen bensiz ben sensiz kapanmışız kalbimize sen bensiz ben sensiz bir masalmış geçen yıllar kaç yaprak var elimizde aşk bir rüyaymış uyandık adı kaldı dilimizde bir geçen yıllar kaç yaprak var elimizde aşk bir rüyaymış vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.